دلم از فراق شد، دلم از فراق شد، تو فراق و دیدم آشی برات خبر گشت، ز سوا شنید باشی دلم از فراق تو بخوا به ناز و باشی که من از رقیب و پنهان، تو بخوا به ناز و باشی که من از رقیب و پنهان، کف پا دو بوسه دار، کف پا دو بوسه دار، زینا شنید باشی برای سبان شدید باشی دلم از فراق خوش. مای من با صف خوبان با سرت قسم که دیدم، مای من با صف خوبان بسرت قسم که دیدم، زد و چشم تو نگاهت، زد و چشم تو نگاهت که تو هم ندیده باشی، زد و چشم تو تو هم ندیده باشی دلم از فراق خوش، تو فراق خود دیده باشی برای خوبارو گشت، سه سوار